suratul khasiyah ci ci sar nak bes be ci la ko tuddé khasiyah moy khashiya mugal ga nga njuma ga nga xamné tit ma xey moy mur ñepp ñepp na ci biram boko la tuddé sar wi makk la wacc ay layan mat na ñaar ko ak doom ben talawi da fay tektale andi ay lay ci ci bis pencé ak mbiram ak la yéfer bay dajal ci choono ak natok la julit bay dajal ci fexé kontant mune bismillahir rahmanir rahim al ataka ndax dikel na la hadith lukhasiya waqtanu yawmal qiyam yawmal qiyam danay dakhsha nas bi ahwaliha dana mur nit ñe yépp ci ay titam atam tere fi aji mur ji juhun kérok amna ay kanam yow me sin ci bes boba khasi'atun aji torox lañu doon amna fa ay kanam yo xamne dana ñu torox torox lu amilatan di aji son jëf nasibatan di aji son amna ay kanam yo xamne ñu torox lañu doon adé dañ dan jëf sonna lol dañ lañ dan jëf lay di sonal sonal du len di jox safara rek lañ nekkol jëf son nañ ñet ba nopi ta sa dana sendelu naaram safara xamiyatan bu daaji tang dus khadif naka nandal min aynin ci bet aniyatan bu daaji day tang day tang bu tu ndox waxe da fay wañax ba nga ci dayo tangay jegalé tangay fa mu yem agana mune laysa lahum de diñelin fofa ta'amun ñam illa min tari'in dul ñam muñu ñax muñu dul tari'a am nañu wax ni moy xom xom melo xom xom lañ ko bindé ci safara ñax la mo xane mi ay dégg ci am amul luy mëna régal nit du moy am dégg mo xane mu tang lay doon la yusul du dufal ku kay lek du la dufal wala yoxni du jariñ min du wañ ci xef du fega du fajam xef te du dufal nit lolou rek lañ leen di jox buñu xefé ñu wa safara u juwon amna fay kanam yow machine kérok na'imatun aji xewlu lañu doon li sa'iha gi seen jëf yeñ doon jëf ci adina rabiyatun aji gëreem lañu doon yalla yalla gëreem leen kérok fi jannatin aji nekk lañu doon nekk ci adina aalihi ci dal ci kawé la tusma'u fiha laghiyatan danañ ko jangé la tasma'u fiha laghiyatan danañ ko jangé ndax laghiyatan day nek mafhumul boné la tasma'u mabni lil ma'lum wala laghiyatan nek naibu fa'il boné la tusma'u mu nek mabni lil majhul motax jangil yoy yeb dañ ko jangé wujuhun yawmatin na'imatun lis-sa'ya raj fi jadin ala la tasma'u fiha laghiyatan wala la tusma'u fiha laghiyatun ala tusma'u deful deg fiha ci ajna laghiyatun aji saw ciowal nen wala la tusma'u do fa deg fiha laghiyatun fiha aji nek ci ajna joju aynul bet betu ndox jaaretu buy daw waxe da fay daw ndox ajna fiha nek na ci ajna joju sururun ay lal marfu'atun yu ñu yekati lal yo xene dañ koy bis mu fet dañ ñew ci suuf bo toge ci kaw mu yëkëti bul bopam dem sururul marfu'atu yu kawé kawé wa qawamun ati wër yi défé nan nan yi ay goblet mawdu'atu yi teural rangalé yo xé dañ koy tek ci pegg yi ci tafesu sewnde yoyu nga xamné moy mbéll aljina ya wana marihu ak ngegenay masfufata yu ñu rangale wasarabiyu ak tabi mafsusata yu ñu talal yoy ñoy nek ci nga ci aljana lal yo xey ca kawa kaw lay ne yefari ne lal bo xé daf lay tim ci kaw lu mulay jariñ borom bi ne afala yansuruna ndax dañu xolul lañu xam té leen di jox misal ilal ibil jëm ci gëlem gëlem moy seen waru kay mo lu gëm mu ne ndax dañu xolul jëm ci gëlem kay fa xuli xat nañu ko bindé bo taxawé mu taxaw tim la té boko bëggé war da nga ngay japp ci nos bi rek mu dal di gis ba tolok yow nga war bu jekk nek jogal mu jox non lay def lal yoyu teddel mu tedde suuf ngeen war muy fitete ak yeen aljana ay etage la etage bu la neex rek mu tolok mom dañu xolal gëlem koy wéddi lo xolal gëlem wali sama yi ñu xol asaman kay faru fiat nak ñu ko yëkëté wala jibal ñi yeen xoy xol montagne kay fo ni ci bat ñi ko sant mu teggu ci suuf deugër te du rangi rangi wala di ngeen xol suuf ci bok kay fo ci tet ñu ko talalé yedi samp ci kawam ak dekk ci kawam ak bay ci kawam li lepp da fay tektale gaay yu borom bi ak katanam ak man manam wa sakir nanga faare nanga waré ci fatali inma anta khamna yow muhammad muzakir aji waré dong nga yow dal fatali li len sa borom wax fatali len di jariñ boko waxé wacc nga lasta alim bi musaytirin lasta bi musaytirin den ngay kuñu sistal alim sen kaw yoro doore joxe da nga len di forcer par force ñu gëm dedet ya waral rek yoro man bo xé da nga len di manat do aji not len ba ñu nekk ci diiné par force warel war illa man dara kan xey tawalla du moyu na wakafar te wetti wa yu'atibu koko dina ko bugal allah ya al azab al akbar bugal gu reegal ya safaraw janam inna iyabahum nak seen ak delu ilayna jemna ci non lañu delu ci ëlëk suma inna hisabum fa ko seen ak rekle alena nun la war yalla do len rekle